しよう生きてく泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No damn beacon、空は晴れていっぱいおっぱい、僕元気、トラブルと遊べ、やんちゃボーイ、 We got power、 ドラゴンボール。 天下一武道会第3試合、ビーデルとスポポビッチの戦いは、予想に反しスポポビッチの圧倒的なパワーの前にビーデルは命まで奪われかねない展開となった。 どれ、もう許さんぞ、あのクソ野郎。 お遊びはそこまでにしろ、スポポビッチ。我々のするべきことはそんなことではないはずだ。さっさと勝ってしまえ。 ああ、場外、スポポビッチ選手の勝ちです。 スポポビッチとヤムーがするべきこととは一体何なのか。天下一武道会の裏側で何かがうごめいている。ちゃったサイヤマンは孫悟飯。 Toujours rien. Jeszcze go nie ma? Gdzie on się podziewa? Uspokój się. Wyruszył 10 minut temu. Za chwilę wróci. A jeżeli nie zdobył czarodziejskiej fasolki? Nie kracz, bo przyniesiesz nam pecha. Sprawdzę, jak się czuje Videl. Jeżeli tato wróci, powiedz, że jestem w punkcie opatrunkowym. Zaczekaj, Son Gokan. Słucham. Ta cudowna dziewczyna to coś więcej niż zwykła przyjaźń? Videl, co z tobą? Zróbcie coś, ona cierpi. Dałem jej środek uspokajający. Proszę się nie niepokoić. Musi teraz dużo wypoczywać. Jeżeli coś jej się stanie, będzie pan za to osobiście odpowiedzialny. Herkulesie, pracuję dla trybuny sportowej. Chciałabym zadać kilka pytań. Proszę otworzyć drzwi. Wiem, że pan tam jest. Jak się czuje Videl? Co z panienką Videl? Videl jest jedyną córką mistrza. I to nie byle jakiego. Mistrza świata. Bardzo intensywnie trenowała. Proszę się o nią nie martwić. Proszę stąd odejść. Czy mamy przekazać jakąś wiadomość Sporowiczowi? Słuchamy pana, mistrzu. Pomszczę moją córkę w następnej walce. Przekażcie mu, że rozprawię się z nim. Już teraz może sobie szykować łóżko w szpitalu. Jeszcze jedno pytanie. Za dużo dziennikarzy. Przyjdę później. Nie mam ochoty z nimi rozmawiać. Nie poddam się. Nie mogę uwierzyć, że moja córeczka przegrała. Jest przecież bardzo silna. Coś musiało się stać. Nie popisałeś się dzisiaj rano. Na twoim miejscu zapadłbym się ze wstydu pod ziemię. Jesteś zwykłym rzeźmieszkiem. Dajesz zły przykład chłopcom, którzy cię oglądają. Sławni ludzie mają obowiązki wobec dzieci. Zapomniałeś? Nie pouczaj mnie. Mam kontynuować, czy się poddajesz? Herkules znów wygrał. Widel, myślę, że nie doceniłeś tego Sporowicza i dałaś się zaskoczyć. Mówiłem ci tyle razy, że walki nie należy lekceważyć. Nie powiesz mi, że straciłaś odwagę przez tego błazna. Znasz moje zdanie na jego temat. Son Gohan. Słucham? Oby tylko Videl nie była poważnie ranna. Kto skrywa się pod kostiumem międzygalaktycznego wojownika? Gdyby mój aparat fotograficzny był sprawny, mógłbym mu zrobić zdjęcie. Jest, udało się. Nie widziałem jego twarzy, ale zdjęcie powinno być wystarczająco ostre. W końcu dowiem się, kto to jest. Zaraz po mistrzostwach zrobię odbitki. Wtedy się dowiem. Słuchasz mnie? Co takiego? Myślisz, że Videl z tego wyjdzie? Nie martw się o nią. Kiedyś poznamy prawdę. Co takiego? Międzygalaktyczny wojownik. Mam wrażenie, że kogoś mi przypomina. Założę się, że nawet dobrze go znamy. Nie widziałeś mojego taty? Nie, jeszcze nie wrócił. Pierwszy raz widzę, żeby nieboszczyk jadł w takim tempie. Jeszcze? To nie moja wina. Zapomniałem, jak smakuje ziemskie jedzenie. Umierałem z głodu. Songo, powinieneś już wracać na ziemię. Mam złe przeczucia. Nie tylko ty. Ci dwaj, Sporowicz i Shin, to dziwni ludzie. Turniej będzie obfitował w niespodzianki. Szybko, to może być przyszły zawodnik, ale nie mamy pewności. Zaraz się dowiemy. Szybko, śpieszy mi się do domu. Mnie też. Twoja kolej, Kibito. Nie zawiedź mnie. Son Gohan zaraz wyjdzie z szatni. Będzie walczył z Kibito. Czy to ważne? Do historii przejdzie tylko imię mojego syna. Son Gohan powinien bez trudu przejść do następnej rundy. Jest faworytem. Songo też ma szansę. Nagroda zostanie w rodzinie. Son Gohan, nie ociągaj się. Chi-Chi, myślałam, że twój syn występuje pod pseudonimem. Rzeczywiście, kompletnie zapomniałam. Za chwilę obejrzymy czwartą walkę. Ano! Zanim ją rozpoczniemy, słów kilka o Videl. Jej stan jest stabilny. Odniesione rany nie zagrażają życiu. Mam nadzieję, że uspokoiłem wszystkich jej wielbicieli. Videl musi teraz dużo wypoczywać. Kontynuujemy mistrzostwa. Na macie Kibito, którego jeszcze nie znamy, oraz słynny wojownik... Moglibyśmy jeszcze chwilę poczekać? Kilka minut. Czekam na lekarstwo, które powinno uzdrowić Videl. Mój ojciec udał się po nie pół godziny temu. Powinien tu zaraz być. Doprawdy? W takim razie poczekamy jeszcze kwadrans. Dziękuję. Szanowni Państwo, proszę o jeszcze odrobinę cierpliwości. Tato, wracaj. Masz czarodziejską fasolkę? Niestety już jej dzisiaj nie produkują, ale zdobyłem kilka ziaren. Świetnie. Masz, zanieś to narzeczonej. Dzięki. Jeszcze minutkę, zaraz wracam. Co Kibito ma wspólnego z Shinem? Nie wiem, o co tu chodzi, ale nie wróży to nic dobrego. Szatan Serduszko twierdzi, że Shin jest potężniejszy od nas. Nie obchodzi mnie to ani skąd przybywają, ani kim są. Zbyt długo czekałem na te mistrzostwa. Nikt nie popsuje mi tej przyjemności. Son Goten, co twój ojciec dał Son Gokanowi? Nie mam pojęcia. To było jakieś lekarstwo dla tej dziewczyny, która ma na imię Videl. Jest ciężko ranna. Ale dobrze się broniła. Oby następna walka skończyła się jak najszybciej. Nuży mnie już to czekanie. Może zamienimy się miejscami? Jesteś bardzo ciężki. Obudź się. Tato. Kochanie, jak się czujesz? Przepraszam, muszę wejść do punktu opatrunkowego. Proszę otworzyć. Mam dla ciebie niespodziankę. Kto ci pozwolił tu wejść? Przykro mi, ale nie mam czasu. Już ja ci pokażę. Son Gokan. Później mi wszystko opowiesz. Połknij to, zaraz poczujesz się lepiej. Chwileczkę, młody człowieku, ja tu jestem lekarzem. Ona nie cierpi cukierków, daj mi to natychmiast. Zaufaj mi, połknij to. Powiedziałem nie. Poczekaj, spróbuję. Co ja słyszę? Nie martw się, ufam mu. Zaraz stanie się coś nadzwyczajnego. Videl, nie rób tego. Jestem twoim ojcem. Masz mnie słuchać. Mógłby pan coś zrobić? Chciałbym, ale... Nie rób tego. No! Wypluj to, słyszysz? Nie mogę dłużej zostać. Czekają na mnie. Przepraszam. Później się tobą zajmę. Spotkamy się na macie. Jak się czujesz, kochanie? Wspaniale. Przepraszam za spóźnienie, możemy zaczynać. Szanowni Państwo, dziękujemy za cierpliwość. W tej walce zmierzą się Kibito oraz nasz wspaniały bohater, międzygalaktyczny wojownik. On mi kogoś przypomina. Son Gokana? Tego nowego. Pożycz mi lornetkę. Nosi taką samą fryzurę. Masz rację, to Son Gokan. Nie wierzę własnym oczom. Ta niezdara jest superbohaterem? To śmieszne. Może tylko zgłosił się do turnieju pod tym imieniem? Nie ma nic wspólnego z superbohaterem. Dlaczego miałby to robić? Son Gokan jest bardzo nieśmiały. Ale nie brak mu tupetu, by zgłosić się do takich zawodów. Nie ma żadnych szans, tu są sami zawodowcy. Trzymaj się, Son Gokan, jesteśmy z tobą. Powodzenia, Son Gokan. Nie do wiary. Nie wierzę, że to on. Kto im powiedział, że jestem superbohaterem? Już wiem, zgubiłem chustkę. Nie potrzebuję już ciemnych okularów. Wszyscy już wszystko wiedzą. Trzymaj się, Son Gokan. Lepiej ci bez okularów. Tak uważasz? Niesamowite. Dlaczego zrzucił maskę? Bez sensu. Mam nadzieję, że kupi mi nowy aparat fotograficzny. Rozumiem, że był pan nieobecny z przyczyn osobistych. Moglibyśmy już zacząć? Z przyjemnością. Zastanówmy się. Jeżeli teraz zdradzę publicznie moje możliwości, to mogę mieć kłopoty z powrotem do szkoły, ale jednocześnie mógłbym szybciej zobaczyć się z Videl. Ta góra mięśni nie jest łatwym przeciwnikiem. Na co czekasz? Zmień się w międzygalaktycznego wojownika. Pokaż, na co cię stać. To może być interesujące. Słyszałeś o międzygalaktycznym wojowniku? Widziałeś mnie w telewizji? A może szukasz superbohatera? Chwilowo nie. Chciałbym wiedzieć, co trzeba zrobić, by zostać superwojownikiem. Proszę, proszę. Żartujesz? Nie mogę zrobić tego publicznie. Musimy dochować tajemnicy. Cały czas rozmawiają. Ciekawe o czym. Chcę zobaczyć, jak Son Gokan zmienia się w superwojownika. Co? Doda, aicetaciwa. Cigał. Ich energia jest za słaba. Son Gokan. To ty? Szatanie serduszko. O co chodzi? Wiesz coś o jego przeciwniku? Nie, pomyliłem się. Panowie, pozwólcie nam korzystać z Son Gokana. Nie interweniujcie, zaufajcie mi, dajcie mi słowo. To bardzo ważne. Słyszysz? O czym on mówi? Rób, co mówię. Nie ma wyboru. Chyba już nie wrócę do szkoły. My nie słuchamy byle kogo. Powiedz nam, jak się naprawdę nazywasz. Nic nie rozumiesz, Vegeta. To Bóg Neptun. Czterej królowie to jego lennicy. Rób, co każe. Już o to słyszałem. Myślałem, że to żart. To ty jesteś Neptunem? Na co czekacie? Co tak stoicie? Zróbcie coś, bo zażądam zwrotu pieniędzy za bilet. Spokojnie, walka już się zaczęła. Cicho! To nie są zwykli ludzie. Teraz was zaskoczą, tylko się uciszcie. Son Gokan postanowił zmienić się w superwojownika. Co zamierza Yamu? Jaki plan ma Bóg Neptun? Nikt się nie domyśla. Personne ne le sait encore. サイヤ人に変身したご飯にヤムとスポポビッチが襲いかかる。 どうして誰も助けに入らないの？このままじゃご飯くんが殺されちゃう。 次回ドラゴンボール Z うごめく陰謀。